κάλυψη. Και το επιπλέον στοιχείο. Πάμε τώρα σε αυτό. Πάμε... Είναι ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου. Που αν σκάσει, θα καεί όλη η Λάρισα. Καινούριο επεισόδιο σήμερα το πρωί. Άδωνης Γεωργιάδης. Στο γενικό σύριαλ, πώς με άγαρμο τρόπο θα συγκαλύψουμε ό,τι δεν μπορεί να συγκαλυφθεί γύρω από το έγκλημα των Τεμπών. Βγήκε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μετά τις συμμογές, μετά τις κραυγές που ακούγανε, μετά το λασπωμένο τοπίο. Για τον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και είπε ότι περνούσε από κάτω από το χώρο του δυστυχήματος εγκλήματος ο αγωγός φυσικού αερίου και έπρεπε να απομακρυνθούν από πάνω τα βαγόνια γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν υπάρχει από πάνω βαγόνι που έχει πέσει από κάτω ο αγωγός δυσφορεί και έπρεπε να στηθούν οι γερανοί να απομακρυνθούν τα βαγόνια γιατί θα ανατιναζόταν η Λάρισα η οποία είναι 24 χιλιόμετρα απέχει 24 χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε το έγκλημα των Τεμπών. Αυτό δεν το φτιάξαμε εμείς με τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε, δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχει γράψει κάποιος σεναριογράφος, το είπε ο ίδιος. Για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική, κάτω υπάρχει βροχή, λάσπη, οι γερανοί πρέπει να σηκώσουν 20 τόνους. Μάλιστα. Εάν ο γερανός δεν πατήσει σε στέρεο έδαφος, δεν μπορεί να σηκώσει τα βαγόνια. Και το επιπλέον στοιχείο πάμε που τώρα δεν σε αυτό. Πάμε... Είναι ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Πού είναι η συγκάλυψη? Είναι τα βαγόνια δεξιά και αριστερά χτυπημένα, καμένα κατεστραμμένα, ψάχνουμε για επιζώντες ή για τα πτώματα και πρέπει να σηκωθούν το δυνατόν γρηγορότερα για να μην σκάσει ο αγωγός που είναι από κάτω. Λένε... Γι' αυτό έγινε στην αρχή το ξεμπάζωμα, 300 κυβικά, 30 φορτηγά και μετά έγινε το μπάζωμα για να μην σκάσει ο αγωγός. Γιατί ξαναλέμε, γίνεται η έκρηξη μεγάλη που έχουμε δει στο βίντεο. Εκεί δεν έσκασε ο αγωγός, δεν κινδύνευσε τίποτα. Μετά είναι πεσμένα, χτυπημένα, όπως λέει και ο ίδιος, τα βαγόνια. Πάντως πεσμένα, στο έδαφος. Πατάνε πάνω άνθρωποι, συνεργεία, οχήματα και οι γερανοί. Έχουν πατήσει οι γερανοί από την πρώτη μέρα. Στο χώμα δεν χρειάστηκε να γίνει όλο το υπόλοιπο, αλλά αυτό το προσπερνάει γιατί δεν έχει δει τις φωτογραφίες. Έτσι κι αλλιώς λέει αρλούμπες και κάθε μέρα τις μεγεθύνει. Οπότε δεν έχει σημασία. Και ο αγωγός από κάτω κινδύνευε επειδή από πάνω πατούσαν άνθρωποι και τα συνεργεία. Τα σωστικά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο αγωγός ανατινάζεται. Και αν συνέβαινε εκεί, δεν έχει γίνει πουθενά στον πλανήτη κάτι τέτοιο. Δηλαδή από πάνω να έχει ένα όχημα και από κάτω ο αγωγός τόσο από την επιφάνεια. Κάτω από το ένα μέτρο είναι ο αγωγός. Και κινδυνεύει τόσο πολύ από κάτι που συμβαίνει από πάνω. Έτσι λοιπόν σώθηκε η Λάρισα. Το κάνανε για να σωθεί η Λάρισα. Αυτό είναι αληθινό, το είπε σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη. Τον ακούγαν πάλι εκεί ο Παπαδάκης, Μαρία Στασοπούλου. Τους φάνηκε κάπως λογικό, δεν μείνανε. Όλη η εκπομπή έπρεπε να φύγει με αυτό. Γιατί έχει και γνώσεις εδώ ο άνθρωπος και μηχανικής και φυσικής και στατικού εδάφους, τα πάντα και χημίας. Γιατί οι εκρήξεις γίνονται πολύ εύκολα όταν από πάνω υπάρχει όχημα. Περνάει πάνω από το έδαφος. Αυτά λοιπόν τα είπε και έτσι σώθηκε η Λάρισα. Πολύ τυχερή η Λαρισαίη. Κινδύνευσε η ζωή τους. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Μια μεγάλη πόλη εκεί στον κάμπο. Παρά λίγο να είχε γίνει παρανάλωμα. Αλλά λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων και της απόφασης να καλύψουν το χώρο και μετά με χαλίκι, με κροκάλα όπως λέγανε και με πίσα. Από αυτά δεν κινδύνευσε ο αγωγός. Από τα άλλα κινδύνευε. Σώθηκε η Λάρισα. Θα είχαμε θρηνήσει κι άλλα θύματα, χιλιάδες νεκρούς. Αλλά λόγω της κυβερνήσεως που έδρασε ακαριαία, με μόνο γνώμονα αυτό. Να σωθεί ο λαός της Λάρισας. Έτσι πήγαμε πολύ καλά. Αυτά τα παλαβά λοιπόν λένε αυτοί οι αδίστακτοι. Κάθε μέρα που τροφοδοτούν την ελληνική κοινωνία με βλακίες, πραγματικά βλακίες, που δεν στέκουν με τίποτα, το καταλαβαίνει ο καθένας και αποδεικνύουν, επειδή χρησιμοποιούν και λένε με τέτοια ευκολία τέτοιες βλακίες, πόσο ένοχοι είναι και τι κρύβεται από κάτω. Γιατί δεν τα λες αυτά κανονικά, αν σέβεσαι τον εαυτό σου πρώτον, αν σέβεσαι το κοινό που σε κοιτάει απέναντι, που σε παρακολουθεί. Δεν τα λες αυτά, για τον εαυτό το προσπερνάμε. Χθες είχαμε και τις παρελάσεις. Βγήκαν οι γονείς σε διάφορες πόλεις, συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και διαμαρτυρήθηκαν με διάφορους τρόπους. Θα μείνουμε λίγο στην Άλμα Λάτα που είναι η μητέρα της 21 ετών Κλαούντια, νεκρή στο έγκλημα των τεμπών, η οποία βγήκε σήμερα το πρωί πάλι στον Αντένα πριν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και αρχίσει να λέει τις ασυναρτησίες και μίλησε για την χθεσινή παρέλαση. Ήθελα να διαμαρτυρούμε σιωπηλά απέναντι στους επισήμων. Κι όμως τα συναισθήματά μου μέσα μου ήταν πολύ έντονα, γιατί σε αυτό το δρόμο η κόρη μου παρέλασε πάντα σημειοφόρος. Δεν ήθελα να δημιουργήσω καμία ένταση, επειδή δίπλα μου υπήρχαν και μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες που χωροκρατούσαν τα παιδιά τους, χαιρόταν για τα παιδιά τους. Και είπα στο τέλος, όταν τελειώνει η παρέλαση, ήθελα να μιλήσω λίγο με τον βουλευτή και όλους τους επισήμονες που ήταν απέναντί μου, να τους πω δύο λόγια. Ότι σε αυτούς τους νεκρούς αξίζει μια πατρίδα που θα τους δικαιώσει και μια ιστορία να τους θυμάται. Με αυτά που έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή, μας ζήμισαν οργή, μας δολοφονεί τις ψυχές μας. Με αυτά που έκαναν και με τυπόρισμα που έβγαλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μας δολοφονεί τις ψυχές μας. Μπορεί να μην μιλάει καλά ελληνικά, μιλάει όμως τα σωστά ελληνικά, όπως πρέπει να λέγονται τα ελληνικά και όπως πρέπει να μιλάει κάποιος άνθρωπος, γιατί βγαίνουν από την καρδιά της, λογικό, είναι μια μάνα που πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο των τεμπών, στο συγκεκριμένο σημείο, πηγαίνει ένα λουλούδι και τα έλεγε με την καρδιά της, λίγο πριν βγει στο ίδιο κανάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης και αρχίσει τις αρλούμπες. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει πράγματι ένα λάθος και αρθώ να απαντήσω σε λίγο και σε όσα με ρωτάτε. Ποιο είναι το λάθος? Από τον πόνο που αισθανθήκαμε για τους νεκρούς. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με μια πολύ μεγάλη συστολή. Και εγώ, που είμαι θεωρητικά ο πιο θαραλέος, και εγώ πολλές φορές φρέναρα. Τι εννοείτε, γιατί κύριε Γεωργιάδη? Μπροστά στους γονείς αυτούς τι να πεις? Αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και επικράτησε στην κοινή γνώμη το ψέμα. Είναι ψέμα λοιπόν ότι κυκλοφόρησαν μονταρισμένα ηχητικά το πρώτο 24ωρο. Είναι ψέμα ότι στην αρχή έγινε ένα ξεμπάζωμα σε βάθος ενός μέτρου λίγο πριν τον αγωγό και αμέσως μετά έγινε ένα μπάζωμα και με πίσα. Ψέμα και αυτό. Είναι ψέμα ότι έχουν σβηστεί βίντεο και ηχογραφημένες συνομιλίες. Είναι ψέμα ότι σκοτώθηκε στέλεχος του ΟΣΕ ένα μήνα μετά, σε τροχαίο. Είναι ψέμα ότι δεν έφεραν μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή που είχε ζητήσει όλη η αντιπολίτευση, αλλά δεν τους έφεραν. Ψέμα και αυτό. Είναι ψέμα ότι έκλεισε τσάτρα πάτρα η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ψέμα ότι δεν ξέρουμε τι είχε μέσα η εμπορική αμαξοστοιχεία και δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι είχε η εμπορική αμαξοστοιχεία, γιατί και αυτά καταγράφονται. Όλα αυτά και άλλα τόσα είναι ψέμα. Σύμφωνα πάντα με τον Άδων Γεωργιάδη, αυτά έχουν νικήσει, το ψέμα έχει νικήσει και δεν έχει νικήσει η αλήθεια της κυβέρνησης. Αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και επικράτησε στην κοινή γνώμη το ψέμα. Και έχει έρθει η ώρα να υπεραφιστούμε την αλήθεια. Ναι, κύριε Παπαδάκη, το δυστύχημα των τεμπών οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε μας. Εγώ, ούτε κανένας άλλος. Ρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε μας. Εγώ, ούτε κανένας άλλος. Μα το έχουμε δώσει το θέμα στη δικαιοσύνη και αυτή θα αποφασίσει ποιος ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται. Εδώ πώς βγαίνει ένας κυβερνητικός, ένας τέλεχος και λέει ποιος ακριβώς ευθύνεται, αν έχει δεν έχει ευθύνη ο υπουργός τότε, ο Καραμαλής. Επειδή σέβονται και επικαλούνται σε κάθε δεύτερη τους κουβέντα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, γι' αυτό μας ήρθε αυτή η πολύ απλή απορία. Η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, ρωτήθηκε το πρωί για να απαντήσει για αυτό που λένε πολλοί της κυβερνητικής παρατάξεως, ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο των γονέων διάφοροι από άλλα κόμματα. Κανείς, μα κανείς δεν με εκμεταλλεύεται για το πόνο μου και το σπλάχνα μου που έχασα. Κανείς δεν μας εκμεταλλεύεται. Ο κύριος Γεωργιάδης με τις δηλώσεις που λέει, δεν ξέρω αν στο γραφείο του υπάρχει γραμματέα να του λέει πέρα από το ευθύνη που έχει σαν υπουργός υγείας, με τις γελαιότητες που μας λέει απέναντι, που εκεί μπάζουσαν, έριξαν τσιμέντο για να κάνουν δουλειά οι γερανοί. Που εγώ η ίδια η Λαρισαία ήμουνα κάθε λεπτό εκεί και μέχρι Παρασκευή και Σάββατο μεσημέρι οι γερανοί πάτησαν στο χώμα για να κάνουν τη δουλειά τους. Και μετά από έκτη μέρα τότε πήγαν και κάνανε εργολάβοι, ιδιωτικοί εργολάβοι, πήραν κόμματα από εκεί και είναι καταγραμμένα, υπήρχαν άτομα εκεί που καταγράφανε πόσο φορτηγά έφυγαν από το σημείο και τα πήγαν στο κουλούρι και άλλα φορτηγά εκεί στο παντρεμένο, τα κόκκαλα τα παιδιά μας. Τι γκέλ, τι επίδραση έχουν οι δηλώσεις αυτές των υπουργών στους συγγενείς των νεκρών. Των νεκρών παιδιών κυρίως. Πώς ακριβώς θα ακούνε εδώ η κυρία Λάτα που έχει μια αξιοπρεπή συμπεριφορά και ομιλία, δεν γνωρίζει και πολύ καλά τη γλώσσα και δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που είναι να πει το λέει και το λέει άψογα. Χαρακτήρισε γελοιότητες αυτά που ακούγονται από τον Υπουργό. Μια φωτογραφία να δει κανείς το επόμενο πρωί, ξημέρωμα 1η Μαρτίου. Είχαν πάει ήδη γερανοί και είχαν στήσει αριστερά και δεξιά. Στο κέντρο είναι τα βαγόνια τα πεσμένα και έκαναν τη δουλειά οι γερανοί. Πατούσαν στο χώμα. Οι γερανοί γι' αυτό είναι φτιαγμένοι. Να μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Κανένα δεν πείθουνε. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και φαίνεται και ο πανικός τους που αρχίζουν τώρα λένε και τη Λάρισα. Ότι σώθηκε η Λάρισα από όλο αυτό και γι' αυτό έκανε να μην ανατιναχθεί η Λάρισα και γίνει μπουρλότο. Η Λάρισα, οι γονείς απασχόλησαν χθες στα Τρίκαλα, οι γονείς των νεκρών διδήμων, ο Νίκος Πλακιάς ήταν στην παρέλαση. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα να αποδώσουμε με τιμή στο λαό των Τρικάλων που τόσες μήνες είναι δίπλα μας. Δυστυχώς στο τέλος αμαυρώθηκε η παρέλαση λόγω της παρουσίας πυροσβεστικής και του στρατού. Δεν περιμέναμε τέτοια. Να κορνάρει η πυροσβεστική μπροστά μας που στους χαρουκαμένους γονείς τι, ποια η πυροσβεστική που τα παιδιά κεγόντουσαν. Τα παιδιά τα δικά μας κεγόντουσαν και δεν πήγε κανένας να τα βγάλει. Κανένας. Η αστυνομία ήταν μόνο εκείνο το βράδυ δίπλα μας. Ήταν έστατη ντροπή να τραβήξουν κόρνα μπροστά μας. Ήρθαμε με όλη την καλή διάθεση να σταθούμε δίπλα σας, να σας ευχαριστήσουμε για όλον αυτόν τον αγώνα που κάνετε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα καταλάβουμε ούτε πυροσβεστικές ούτε αστυνομίες κανέναν. Κανέναν. Πρέπει να ντρέπονται. Κάπονται τα γαλόνια και τα 800 και τα 900 ευρώ που παίρνουν τα τομάρια να σταματήσουν. Πού πατάς κόρνα, στη μάνα τη χαροκαμένη με τα τρία παιδιά. Ντροπή. Το ξέσπασμα οφείλεται στο ότι στην παρέλαση χτες, που ήταν και οι γονείς απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, κάποια στιγμή όταν πέρασε όχημα της πυροσβεστικής, άρχισε να κορνάρει ρυθμικά, ότι εδώ είμαστε κτλ. Και ενεργοποίησε αυτούς τους συνειρμούς και στον πατέρα των διδήμων, τον Νίκο Πλακιά που μόλις ακούσαμε, και στη μητέρα Σοφία Πλακιά. Οι ίδιοι ήταν γονείς. Γονείς ήταν ο πυροσβέστης εκεί μέσα. Και καθόταν από πάνω και κοιτούσε. Ο πυροσβέστης ήταν αυτός που κόρνερε εδώ πέρα. Πολιτικός. Για τον πολιτικό. Τι, τον έβαλε στη θέση του και θα χάσει τα 800 ευρώ. Έχασε παιδί. Πόσο τιμάται το παιδί να μας πει ένας τι τιμή έχει να μου δώσει τον τυποκατάλογο. Να δω τι τιμή έχουν δώσει στα παιδιά μου. Και βεβαίως η αποκάλυψη που υπάρχει από την Κυριακή, από το Σάββατο, είναι του Βήματος, εφημερίδα Το Βήμα, στην πρώτη σελίδα, με τα μονταρισμένα ηχητικά που βγήκανε 24 ώρες μετά. Διαδόθηκαν από το πρώτο θέμα, τα πήραν βέβαια όλα τα κανάλια, όλα τα μέσα ενημέρωσης και παίζανε αυτά τα ηχητικά. Το θέμα είναι ποιος είχε εκείνη τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα, είχε την ψυχραιμία, είχε χαράξει στρατηγική, επικοινωνιακή, πήγε, πήρε τα ηχητικά, τα μόνταρε, τα έδωσε σε ένα μεσονημέρωση, μετά έκανε τον κύκλο όπως γίνεται συνήθως. Ποιος το έκανε όλο αυτό, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι μονταρισμένα τα ηχητικά, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή, άλλα είναι τα ηχητικά, τα κανονικά που υπάρχουν στη δικογραφία, η απομαγνητοφώνησή τους, οι συνομιλίες μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού, αυτό είναι το ηχητικό. Και άλλο το ηχητικό που κυκλοφόρησε την πρώτη ώρα, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το ίδιο αφήγημα με αυτό που ζούμε τώρα, ότι δεν φταίει κανένας από την κυβέρνηση, αλλά φταίει μόνο ο σταθμάρχης, ο μηχανοδηγός που είχε εγκεφαλικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μόνο αυτοί φταίνε. Το ερώτημα παραμένει, ποιος το έκανε όλο αυτό, γιατί κάποιος το έχει κάνει και κάποιος το έχει κάνει με κεντρικό σχεδιασμό, είναι κεντρική σύλληψη. Θα ακούσουμε το ψεύτικο ηχητικό, το μονταρισμένο, όπως παίχτηκε εκείνες τις ώρες. Φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Μιλάρος ακούει. Ακούει. Με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Είναι διαφορετικός ο διάλογος, είναι διαφορετικός. Εδώ έχει πάρει διάλογος που είναι πραγματική διάλογη μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, αλλά άλλων δρομολογίων. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν από Λάρισα σε Βόλο, πήρανε την απάντηση του μηχανοδηγού και την κολλήσανε στις ερωτήσεις του σταθμάρχη. Μαεστρία, πραγματική μαεστρία, πολύ ωραίες λογικές για δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, γιατί εκεί πάνε τα βέλη. Και αμέσως μετά, τις επόμενες μέρες, κάποιος πάτησε πάνω σε αυτά τα ψεύτικα ηχητικά για να εδραιώσει το αφήγημά του. Προσωπικά, ακούγοντας τους διαλόγους, τους επίμαχους διαλόγους το βράδυ του δυστυχήματος, αισθάνθηκα αυτό που πιστεύω ότι αισθανθήκατε και εσείς και αισθάνθηκαν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Οργή, αλλά και ντροπή. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί που ήταν όλοι πεσμένοι, αν θυμόσαστε, είχαν βγει κάτι φωτογραφίες που ποζάρανε και ήταν όλοι σκυμμένοι, κρατούσαν το κεφάλι, κάποιοι είχαν δακρύσει, ένας-ένας ποζάραν στον φωτογράφο, ένας-ένας και μετά δόθηκαν όλες μαζί φωτογραφίες από το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε πέσει στα πατώματα με όλο αυτό που είχε συμβεί. Την ίδια ώρα είχαν επεξεργαστεί και κόβανε και ράβανε ηχητικά και κάναν και όλα τα υπόλοιπα. Είχαν ήδη μπαζώσει όταν έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο μερικές μέρες μετά. Είχαν παρέμβει στο χώρο, είχαν αλλοιώσει τα στοιχεία, είχαν μεταφέρει σε άλλα οικόπεδα παραπέρα ακόμη και ανθρώπινα μέλη, τα οποία τα βρήκαν οι συγγενείς τους επόμενους μήνες. Όλο αυτό που γίνεται, σύμφωνα με τον Υπουργό που βγήκε σήμερα το πρωί, γίνεται επειδή έχουν βάλει στο μάτι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα συμφέροντα. Η ιδέα ότι ένας πρωθυπουργός πολύ πολιτικά ισχυρός, λόγω του ψήφου του ελληνικού λαού, δεν είναι πολύ αρεστή στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, δεν είναι καινούργια στις δημοκρατίες και στις κοινωνίες. Είναι πανάρχιο ζήτημα αυτό. Πάντα τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα επιθυμούν αδύναμους πρωθυπουργούς. Νίκο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να τους εκβιάζουν. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν εκβιάζεται. Ποιος ο Μητσοτάκης? Θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Γιατί ο ελληνικός λαός τον εμπιστεύεται και του έδωσε αυτές τις διαδοχικές ψήφους εμπιστοσύνης. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία πάνω στα πτώματα να ρίξουν τον πρωθυπουργό. Πού είναι η συγκάλυψη? Κάποιοι νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία πάνω στα πτώματα να ρίξουν τον πρωθυπουργό. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Θέλουν να ρίξουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν σώθηκε και η Λάρισα με την ευκαιρία. Εμείς εδώ βλέποντας όλα αυτά και τα παρακολουθούμε και δεν μπορούσαμε και σήμερα να βγούμε εκτός από αυτό το θέμα. Κυριαρχεί στην επικαιρότητα, δεν καταλαγιάζει καθόλου, ενώ έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι παραπάνω. Και δεν έχει αρχίσει ακόμη το δικαστήριο που εκεί θα έρχονται και αποκαλύψεις βροχή κάθε μέρα, γιατί θα είναι και 20-30 δικηγόροι που θα θέτουν θέματα, θα φέρουν δικογραφίες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα παρελάσουν όλοι αυτοί που πρέπει να παρελάσουν. Και αυτοί που επικαλέστηκαν σιωπή στην Εξεταστική Επιτροπή, εκεί θα πρέπει και οφείλουν να μιλήσουν, ανεξάρτητα ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης. Και επειδή τα παρακολουθούμε όλα αυτά και τα βλέπουμε και μας σηκώνονται τα μαλλιά της κεφαλής για τον προκλητικό τρόπο που το κάνουν όλο αυτό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχει μια συγκάλυψη, κάθε κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει τα νότα της, στελέχη της, παίζουν πολλά παιχνίδια, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το παρακολουθούμε, το ξεμπροστιάζουμε όσο γίνεται. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς παρά μόνο την απλή παράθεση αυτών που οι ίδιοι λένε. Καταλαβαίνει ο καθένας, το έχει καταλάβει ο τελευταίος Έλληνας πολίτης τι ακριβώς γίνεται. Και επειδή λοιπόν τα βλέπουμε όλα αυτά, έχουμε μια πρόταση. Μπαζώστε τους. Μια κυβέρνηση που λέει ψέματα πρέπει να μπαζωθεί άμεσα. Μια κυβέρνηση που με άγαρμο και απροκάλυπτο τρόπο μπροστά στα μάτια μας προσπαθεί να συγκαλύψει το έγκλημα πρέπει να μπαζωθεί. Μια κυβέρνηση που λειτουργεί με λογική μαφίας, που εξαφανίζει στοιχεία και μάρτυρες, πρέπει να μπαζωθεί. Μια κυβέρνηση που 4 χρόνια πριν δεν έκανε αυτά που έπρεπε για να ταξιδεύουν ασφαλείς οι φοιτητές και οι πολίτες με το τρένο, πρέπει να μπαζωθεί. Μια κυβέρνηση που είχε υπουργό μεταφορών αυτών που διασφάλιζε την ασφάλεια και κουνούσε το χέρι και έλεγε ντροπή σε όσους έθεταν θέματα, πρέπει να μπαζωθεί με τον υπουργό μαζί. Μια κυβέρνηση που ανέχθηκε τη δήλωση υπουργού της ότι αν λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα δεν θα έμπαινε κανείς μέσα, πρέπει να μπαζωθεί μαζί με τον υπουργό. Μια κυβέρνηση που έκανε αυτή την εξεταστική νομίζοντας ότι θα ξεπέταγε το θέμα, βάζοντας τον ματσό τύπο Μαρκόπουλο να αλωνίζει παραβιάζοντας πολιτικούς και ηθικούς κανόνες, πρέπει να μπαζωθεί. Μια κυβέρνηση που έχει προδικάσει τις ευθύνες πριν καν θαυτούν οι νεκροί, πρέπει να μπαζωθεί. Μια κυβέρνηση που δεν σέβεται τους νεκρούς, πρέπει να μπαζωθεί. Μια κυβέρνηση που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή, πρέπει να μπαζωθεί. Και μόνο μπάζωμα αξίζει σε αυτή την πολιτική, αυτή τη συμπεριφορά και αυτή την πρακτική. Οπότε το σύνθημα που λανσάρουμε είναι μπαζώστε τους με κάθε ευκαιρία και στην κάλπη και στην κάλπη, αλλά μένα αυτό δεν με αφορά και καθόλου γιατί αργεί η κάλπη. Οπότε μπαζώστε τους με όποιο τρόπο ξέρει ο καθένας για να σωθεί η Λάρισα, να σωθεί η Δράμα, η Σέρες, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, η Αθήνα, η Πάτρα, αφού αυτοί σώσανε τη Λάρισα, να σώσουμε εμείς όλες τις άλλες πόλεις, όλες τις άλλες γωνιές αυτού του τόπου. Και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θέτει ερωτήματα. Σε καμία περίπτωση, μια εθνική τραγωδία τέτοιας έκτασης δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιείται ή να γεννάει με πιο ακριβή να κομματικοποιείται. Θυμάμαι και σε άλλες μεγάλες εθνικές τραγωδίες. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία ουδέποτε ακολουθήσαμε αυτήν την διαδρομή. Ναι, στη μία τραγωδία δυστυχώς μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα. Και να ρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη σε τι ακριβώς αναφέρονται. Πού είναι η συγκάλυψη? Να σας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτη τη δουλειά της. Τελικά αυτή θα αποδώσει ευθύνες. Δεν υπάρχουν απριόρι ένοχοι, δεν υπάρχουν απριόρι αθώοι. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Από την πρώτη στιγμή έσκυψα και σκύψα από το κεφάλι μας με σεβασμό. Και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να αποδώσει την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς από μια εξεταστική στη Βουλή, αν δει κανείς το κλίμα το οποίο επικράτησε στην κοινοβουλευτική συζήτηση, ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να βγάλουμε άκρη. Η δικιά μας δουλειά, η δουλειά της κυβέρνησης, είναι να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και να ρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη σε τι ακριβώς αναφέρονται. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Και να ρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη σε τι ακριβώς αναφέρονται. Μα έλατε. Αναρωτιέται πού ακριβώς αναφέρονται όλοι αυτοί που μιλάνε για συγκάλυψη. Στο Τζέλα Δέλτα αναφέρονται. Πού αναφέρονται σε αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, οι υπουργοί, σε όλη αυτή τη μεθόδευση, την εσχρή. Εκεί αναφέρονται. Δεν το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει, το ξέρει, το έχει οργανώσει. Αλλά απευθύνει τα ερωτήματα με το γνωστό ύφος, το περίλυπο, ότι είναι μια κυβέρνηση που χτυπιέται ενώ παλεύει για το συμφέρον του ελληνικού λαού, για την ανθρώπινη ζωή, για την αξία του ελληνικού λαού, και δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει και μας γυρίζει το ερώτημα, οπότε βάλαμε κανένα 2-3 απαντήσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα μετά την 25η Μαρτίου παρελάσαμε, σήμερα είμαστε εδώ, Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο, στο 2-11-10-80-8-80, ξέρετε ποιον θα βρείτε εκεί, Τσολιάς, ο πιο κατάλληλος, δεν πρέπει να έχει βγάλει ακόμη τα ρούχα, τα φοράει, πείτε του. Μπαζώστε μαζί με αυτόν, όπως εσείς πολύ καλά ξέρετε και το κάνετε. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Άκουσα αυτές τις συνεντεύξεις των δημοσιογράφων που προσπαθούν να ξεπλύνουν όλα αυτά τα άτομα, δηλαδή οι Γεωργιάδες κλπ. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στο Ενώπιο Σενοπείο ένα από τα πιο λαμπερά και όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια. Και μιλώ βέβαια για την κυρία Ευγενία Μανολίδου και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι μια κλασική περίπτωση πολυκατοικία της δεξιάς που κάνουν αυτό που λέει ο λαός: εκεί που φτύνουν γλύφουν και εκεί που γλύφουν φτύνουν. Αυτή είναι η πολυκατοικία της δεξιάς αποστολή και δημοσιογράφοι ξεπλένουν χρόνια τώρα. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι για την οικογένεια Καραμαλή, όπως είπε ο Πορτοσάλτε, που λέει ότι αν σέβεται το βαρύ όνομα της οικογένειας Καραμαλή, να παραιτηθεί ο μικρός Καραμαλής. Θα πω ότι αν κάποιος γυρίσει μια βόλτα στο ίντερνετ και σοβαρά δει κάποια πράγματα, θα δει ότι ο Εθνάρχης, σύμφωνα με το σφαγέ των Εβραίων της Θεσσαλονίκης Μέρτεν, όταν κατέθεσε στις γερμανικές εισαγγελικές αρχές, είχε πει ότι ο Καραμαλής ήταν έμισθος της Γεστάπο. Άντε καλέ. Συνεργάζονταν. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αυτά έχουν υποθεί, αλλά ποτέ δεν έχουν φτάσει στο λαό. Ήταν έμισθος συνεργάτης της Γεστάπο και κατέδιδε αντάρτες, έδινε Εβραίους και μοιράστηκε τις περιουσίες τους με τους Γερμανούς. Αυτά τα καθήκια που βγήκαν από την κατοχή με περιουσίες, η αστική τάξη, αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας που βγήκαν πλούσιοι, ενώ βλέπουμε σε όλες τις ελληνικές. Αστική τάξη, τώρα αστική τάξη από τα πανέρια, μην κοροϊδευόμαστε. Κάτι μαζεμένα βλαχαδερά που μυρίστηκαν μάσα είναι. Ακριβώς, μαύρα αγόρια. Επειδή μετακομίσανε στο Κολονάκι και στη Φιλοθέη, δεν σημαίνει κάτι. Ακριβώς. Αυτοί οι ξεφτύλες λοιπόν που μετά τον πόλεμο ο κόσμος έψαχνε για ένα μεροκάματο και το βλέπουμε σε όλες τις ελληνικές ταινίες του 50 και 60 μόνο για να φάει, αυτοί είχαν ήδη περιουσίες. Λοιπόν, αυτά τα καθήκια που μας λένε για έναν μεγάλο εθνάρχη, ας κάτσουν να διαβάσουν ιστορία, γιατί αυτό παθαίνουμε κιόλας. Γιατί υπάρχει και ένα ρητό που λέει: όποιος λαός δεν ξέρει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και εμείς τη ζούμε, Αποστόλη, γιατί ζούμε σε αυτή την άγνοια. Έλα, παλικάρι μου. Έλα. Είχα πάρει βουλή από κάποιο χρονικό διάστημα για το φίλο στον Καρατζαφέρη. Και σου είπα: πάρ' το, ψάξε να δεις που έλεγε ότι ο μαλάκας ο Μητσοτάκης θα πάει για Νόμπελ Ειρήνης μαζί με κάποιον άλλον μαλάκα μου. Δεν θυμάμαι ποιον είναι. Και τον άκουσες τώρα το Θύμιο που λέει για τον Καρατζαφέρη. Πόσο εξαιρετικός άνθρωπος είναι ο Άδωνης. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Α, εύκολα είναι άδωμη να έχεις την αξιοπρέπειά σου. Όχι. Το πιο εύκολο είναι να καταντάει πολιτική, κομματική τσούλα. Αν ασχοληθείς λίγο εκεί και ακούσεις λίγο ραδιόφωνο. Μα θα ασχοληθώ με τον Καρατζαφέρη τώρα στο σοβαρά. Ρε μαλακισμένο. Αποστόλης. Θα σε πω Αποστόλη, που είσαι παιδί μου. Αποστόλης. Το παιδί στο τουλάχιστον με το όνομά του. Παιδί του είναι και ο Άδωνης του Καρατζαφέρη. Τι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει πατέρας που δεν αγαπάει το παιδί του. Εγώ λέω πάντα έχω ένα φυσικό παιδί, το Γιάννη, και ένα πολιτικό παιδί, τον Άδωνη. Ρε μαλακισμένο, πάρε να ακούσει. Αποστόλης. Α, δεν πάει κουβέντα παρακάτω, θα κοπεί εδώ. Έλα Αποστόλη και ένα πραγματάκια, ρε. Να βγαίνει γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Ξέρω τι καρκίδι είναι. Τον έχω γνωρίσει όταν ήμουν σε μια εταιρεία. Τότε χρειάζεται να τον γνωρίζει για να μάθεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, αγόρι μου, τότε η παλιά, εγώ είμαι 72 χρονών, τότε ήμουν 25-30. Και ερχόταν μέσα και μου λέει: αφεντικό, μην τον αφήσεις καθόλου. Πάρ' τον από κοντά σου. Ξέρω τι σου λέω. Καλή μόνο, είπα εγώ, δεν ξέρεις. Γεια σου, τσολιά μου. Γεια. Αχ, το καλό, με ξάφνιασες. Γιατί δεν περίμενες, θα το σηκώσω, ήσουν στο τούτο αποφασισμένη. Ήμουν οριακά στο να το κλείσω. Α, είσαι τέτοια. Ναι, είμαι τέτοια. Ακούγα τώρα την εκπομπή, αυτό το αφιέρωμα που κάνατε στον Άδωνη, που του προέκουν το εγκόμιο, οι γλυκούλιδες. Αυτό, ναι. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι στην κυβέρνηση σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε να πει κανείς, μακάρι να είχαμε ένα φωτοτυπικό που να βγάζει τα αντίτυπά του. Το αφιέρωμα δεν είναι δικό μας. Εννοείται. Εμείς μεταφέραμε απλά τα χθεσινοβραδινά γλυψίματα. Ναι, αναδεικνύεται αυτή τη χαρά που γεμίζει τον τόπο εδώ, που ξεχυλίζει από παντού. Ναι, αυτό. Υπάρχει αυτό το γνωστό το ομοιοστονόμιο, αϊπελάζει, έγια κατά και μην μιλάτε αγγλικά. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μετά θυμήθηκα το ποίημα του Σουρί, ένα που κάπου. Σκατά. Ναι, μόνο σκατά φυτρώνουν στον τόπο αυτό τον άγωνο. Και όλοι χεσμένοι είμαστε σκατάδες στο τετράγωνο. Μας έρχεται κάθε σκατά, θεωρούμε πως σωθήκαμε, μα μόλις φύγει βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε. Ήξερε ο Σουρί, τα έλεγε από τότε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Τρίτη 26 Μαρτίου. 2.11.10.80.880. Το τηλέφωνο, το είπαμε, είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει. Με πολύ μεγάλη χαρά. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας μπορείτε να διαβάσετε διάφορα, αλλά μας ακούτε και τώρα live και μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Και βεβαίως στο Ελληνοφρένια, στο YouTube, στο official, γίνεται ακριβώς το ίδιο. Βλέπω και διάλογο έχουν στήσει εκεί από κάτω οι ακροατές. Έχουμε και έναν εμφύλιο, δεύτερο, τι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, 20ο εμφύλιο για πολύ κομβικά θέματα. Γιατί βγήκε η Μαρίνα Σάτι. που θα πάει στη Eurovision και αναφέρθηκε στο τραγούδι Γλυκά Γλυκά και αντί να πει είναι της Εφιστόδη, είπε ότι είναι της Κέλλης και Λεκίδου. Και αυτό, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, προκάλεσε σεισμό τεκτονικό. Κάτι σαν την έκρηξη που θα γινόταν στη Λάρισα. Αλλά ευτυχώς η κυβέρνηση μπάζωσε την περιοχή στα Τέμπη για να μην γίνει έκρηξη στη Λάρισα. Και τώρα δημιουργείται το ερώτημα, φεύγω από το θέμα το βασικό που είναι η Θόδη, αν σε άλλη περιοχή, παραδίπλα από τα Τέμπη που είναι ξεμπάζωτη, αν κάτι γίνει, κανένα τραχτέρ περάσει από πάνω και σκάψει λίγο παραπάνω, γιατί είναι και αγροτική περιοχή, μήπως κινδυνεύει η Λάρισα πάλι, μήπως πρέπει να μπαζωθεί και εκεί κάτι, γιατί μπάζωσαν μόνο το σημείο του εγκλήματος και δεν μπαζώνουν κατά μήκος όλη τη διαδρομή που περνάει ο αγωγός, γιατί μην θρηνήσουμε θύματα. Τους ήρθε ο Ντάνιελ, μην τους έρθει και κάτι άλλο και στα καλά καθούμενα πάνω και στους Λαρισαίους. Είναι θέματα αυτά, πρέπει να τα δούμε. Ας γυρίσουμε όμως τον Εμφύλιο που είναι πολύ σημαντικός. Τα από αυτά η Μαρίνα Σάτη και βγαίνει η Εφηθόδη. Ξεσπάθωσε. Θα το ήθελε πολύ να είναι σαν το Γλυκά Γλυκά. Και πρώτον να διευκρινίσουμε, γιατί ο κόσμος έχει μυαλό και ξέρει πολύ καλά ποιο είναι το Γλυκά Γλυκά. Το Γλυκά Γλυκά είναι δικό μου. Γράφτηκε μόνο για μένα. Πρώτη εκτέλεση την έχω κάνει με τον Γιώργο Δημητρόπουλο στο Κλαρίνο. Η Μαϊμού, όσο ψηλά και να φτάσει, ο πισινός της φαίνεται. Γιατί το είπε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν μπορούσε να πει το όνομά μου. Τι έπαθε δηλαδή. Πώς το λένε, δεν θα μιλάμε για την ιστορία μας. Γιατί εγώ είμαι μια ιστορία. Είτε το θέλουν είτε όχι, είμαι η ιστορία της Ελλάδος. Εγώ δημιούργησα αυτά τα τραγούδια σε αυτό το χώρο και να το πάρουν πολύ καλά χαμπάρι και οι Σάντι και όλοι αυτοί που δουλεύουν και δουλεύουν χάρη σε μένα. Εγώ έβαλα το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό δημοτικό τραγούδι μέσα στα σαλόνια, μέσα στον κόσμο. Η νεολαία τη γύρισε στα Κλαρίνα. Πολλοί νέοι σας ακολουθούν, σας αγαπούν, ξέρουν τα τραγούδια σας. Η Μαρίνα Σάτη όμως δεν σας ξέρει, από ό,τι φαίνεται. Μα δεν την ξέρει και κανένας. Ούτε η μάνα της δεν την ξέρει. Και πού πάει με αυτό το ρεζίλ το τραγούδι. Αυτό δεν σας άρεσε το ζάρι. Τι να πω, αυτό είναι ένα γατοξέρασμα. Καθόλου δεν μ' άρεσε, ένα συστατικό τραγούδι. Ένα για ανθρώπους που δεν έχουν νοημοσύνη. Είναι αυτό το τραγούδι. Ένα γατοξέρασμα είναι. Πού θα πάμε με αυτό? Πάλι θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι μια βλακεία. Γιατί αυτό είναι μια ιδέα. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Είναι μια ιδέα. Μόνο βλακείες πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, δεν το και ψηφίζουν. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Ακούσατε εδώ, οι άνθρωποι του πολιτισμού έχουν πιαστεί στα χέρια. Γατοξέρασμα και ρεζίλι είναι το τραγούδι που θα πάει στην Eurovision. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Τι τύχησε απόκριση. Αυτό θέλω να πω, ότι όλα αυτά είναι σατανικά τα καρναβάλια της Πάτρας. Γιατί δεν τίνεις σε κάτι αγγελικό για κόντρα, έτσι, ρηθείς Τζίζους. Όλα σατανικά είναι του σατανικού. Πάρε ένα σταυρό και κάνε τον Τζίζους. Φάσα και αυτό στη Θεσσαλονίκη με τα βυζιά. Ντροπή στην Πάτρα, ντροπή στην Ξάνθη, όλα είναι σατανικά. Οι πόλεις φταίνε τώρα, ντροπή στις πόλεις. Πού ακούστηκε. Και ήθελα να πω και ντροπή, θα στα πω άλλη φορά αναλυτικά, ντροπή επάνω στη Θεσσαλονίκη για την αφήσα. Τι πράγματι που είναι. Την αφήσα. Αν την νόσουν όμως, θα σου αυτό. Πάρε ένα σταυρό και κάτω. Τι καλύτερο είχε αυτή. Που πρόσβαλε την Παναγία μας και το Χριστό. Τα έχεις πει αυτά, τα έχεις πει. Τα έχεις πει συνοπτικά βέβαια, δεν τα πες αναλυτικά. Αλλά περιμένω για την άλλη φορά. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια εκεί. Ναι, ίδια. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είμαστε λοιπόν στην Ελληνοφρένεια. Τι είστε? Είμαστε λίγο στην Ελληνοφρένεια τώρα, έτσι δεν είμαστε? Ναι, ναι. Ωραία. Έχω μια ψύχωση τώρα τελευταία, εδώ και κάνα χρόνο περίπου. Τι είδους? Εδώ και κάνα χρόνο περίπου έχω μια ψύχωση με τα τρένα. Αυτό το είπαμε, τι είδους? Με τα τρένα γενικότερα. Ναι. Πώς μπορείτε να με βοηθήσετε? Βέβαια, τηλεφωνώ και εκ μέρους 1,5 εκατομμύρια περίπου κόσμο ακόμα. Έχει την ίδια ψύχωση με μένα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τώρα λέτε για αυτές τις γελοιότητες που λέει ο Πορτοσάλτε. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι γελοιότητες. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία ήδη θέλουν να την κάνουν μπανανία. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά. Ασχολούμαστε σοβαρά τώρα. Ασχοληθούμε με αυτό. Ασχολούμαστε με το πώς ήταν η σχέση τα τελευταία 20 χρόνια του Άδωνη και της Ευγενίας. Έλα, σε παρακαλώ. Στηρίζεται ανεφόρον οι υπόλοιποι της οικογένειας? Στηρίζουμε γιατί βλέπουμε ότι κάνει σωστή δουλειά. Α, είναι και αυτό. Ναι, δεν έχω τηλεόραση και δεν παρακολουθώ. Επειδή είπατε για ψύχωση. πήγαμε σε ψυχοσικούς. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζαμε αυτά πήρε. Ωραία, εντάξει, το δέχομαι. Η ελπίδα, φίλε και φίλοι, δεν έρχεται. Έλα, κουνούμαλε. Έλα. Έλα, να σου πω. Ο Άδωνης βγήκε στο Χατζηνικολάου ως εθνικό σύγχαμα. Η Μανολίδου ως τι βγήκε. Μάλιστα, πολλές φορές του έλεγα: θέλεις να αλλάξεις την Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θέλουν να αλλάξουν και θέλεις να τους αλλάξεις με το ζόρι. Και μου έλεγε: εγώ θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Η πρώτη κυρία Συγχάματος που λέμε. Κυρία Συγχάματος, πέστε του Χατζηνικολάου ότι μας τρώγαν τα αρχίδια μας για τον Άδωνη και για την Μανολίδου τα συγχάματα για τα δύο. Τώρα δεν σε τρώει, τώρα ξέρεις. Τα γλύψαμε επαρκώς για να μην σε τρώει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, φωνάζω με. Άντε πάλι. Είτε Ήγκη και Γάρη Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείτε, μετανιώστε. Αφού δεν μετανοούμε, άσε μας ήσυχους, δεν θα μετανοήσουμε. Αυτό θα, έτσι θα πάει. Είναι του σατανά. Αμετανόητη, αμετανόητη. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα ρε. Έλα. Έλα, ακούω την εκπομπή και με έχουν πιάσει τα νεύρα μου. Κάνω με τι ασχολείσαι, ρε. Ασχολείσαι σήμερα με την Καρισινού και με το ατύχημα στα Τέμπη. Δεν είδε χθε ότι η Εθνικάρα μα έβαλε 5 γκολ. Δεν εσάθηκε υπερήφανο για το 5-0 τη εθνική μα. Ούτε πουτόδα. Ούτε πουτόδε. Άκουρε, έβαλε. Δεν είμαι, είμαι Θέληνα. Αυτά είμαι Θέληνα. Ναι. Δεν μπορώ να γίνω αυτιά. Αυτό το πατρί, θρησκεία, οικογένεια δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Είμαστε συνεπεί πολύ. Η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια. Το τρίπτυχο. Σε αυτό το οποίο πιστεύουμε όλοι. Όχι ότι προσβλέπω και σε θέση ψηφοδελτίου, αλλά εντάξει. Ναι. Η Ελένη. Άι, μωρή, θα σου βγει η φωνή. Τα καρναβάλια είναι του σατανάτου διαβόλου. Γι' αυτό συμμετέχουμε. Θέλαμε να κάνουμε και κάτι σατανικό. Με το σταυρό στο χέρι όλη την ώρα, εγκώσαμε. Ντροπή σας. Επάνω στην Πάτρα ο δήμαρχος που κάνει καρναβάλι. Είναι κομμουνιστής, τι περιμένεις. Ντροπή. Περίμενες κάτι καλύτερο, έλα τώρα με τα κουμούνια. Τα κουμούνια θα σεβαστούν, έλα τώρα. Αλκοολική ναρκωμανή. Τι είναι τα κουμούνια τώρα, ανώμαλα όλα, κουνούμαλα. Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι, κουμούνι, κουμούνια, ανώμαλα όλα, κουνούμαλα. Είναι στο νοσοκομείο, χιλιάδες περιστατικά μέση, απίστευτο. Και λίγα λες. Οι παρτούζες, γιατί δεν λες για τις παρτούζες. Παρτούζες γινόντουσαν εκεί, ξεσχιζόσαντο. Όλα στα στενάκια όπου πήγαινες, όπου έβλεπες. Να, κλάπα της κλούπα της, κλάπα της κλούπα της. Τέλος πάντων, τώρα μη μου ανοίγεις το στόμα. Έλα, για. Είχαν να πούνε πολλά και να σχολιάσουν. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, από μια συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καριστιανού. Περιγράφει, δεν το έχει ξανακάνει, αν θυμάμαι καλά, τις πρώτες στιγμές, μόλις έμαθε το νέο, και πώς το διαπίστωσε, γιατί δεν το έμαθα ακριβώς. Είναι αυτές οι στιγμές που στις ζωές των ανθρώπων χωρίζουν τη ζωή στο πριν και το μετά. Εγώ που είχα μιλήσει μαζί της 9 η ώρα το βράδυ ήταν για να μου πει ότι θα έχει καθυστέρηση στο τρένο. Mm-hmm. Και ότι να της ανοίξω την πόρτα, γιατί θα έμενε σε μένα. Εγώ έμενα μερικές φορές καθημερινά κοντά στο γιατρείο. Δεν ανέβαινα πάνω στο σπίτι, δεν είναι πιο μακριά, επειδή τελείωνα αργά από το γιατρείο. Οπότε να μου πει ότι θα κοιμηθεί σε μένα, ότι δεν έχει κλειδιά από αυτούς, από το, δεν είχε πάρει μαζί της τα κλειδιά, να τις ανοίξω. Καθώς την περίμενα, εγώ κοιμήθηκα στον καναπέ. Είμαι πολύ κουρασμένη. Οπότε όταν άνοιξα τα μάτια μου, είχε περάσει η ώρα, την πήρα τηλέφωνο, ήταν γύρω στις 12 και κάτι, 12.30. Βέβαια, λέω τώρα πρέπει να φτάνω, αφού μου είπε ότι θα αργήσουν αρκετά. Την πήρα τηλέφωνο και το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Αλλά δεν ανησύχησα τότε, γιατί συνήθως έμεινε από μπαταρία το τηλέφωνο της. Ήταν δηλαδή κάτι συνηθισμένο. Την πήγε το μυαλό μου στο κακό. Και άνοιξα λίγο άνοιξα την τηλεόραση να χαζέψω κάτι για να. Μέχρι όσο την περίμενε. Τι ώρα? Η ώρα πρέπει να ήταν 12.30 μία παρά. Το βράδυ. Το βράδυ. Το τραγικό είναι ότι εμείς, εγώ στο σπίτι, δεν παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τηλεόραση, ειδήσεις κτλ. Οπότε, ανοίγοντας, άνοιξα κατευθείαν σε δορυφορικό κανάλι και έβλεπα, χάζευα. Χαζεύοντας λοιπόν, και επειδή ήμουν αρκετά κουρασμένη, γιατί ξυπνάω πάρα πολύ, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, με ξαναπήρε ο ύπνος. Και μετά, όταν την επόμενη φορά ξύπνησα, ανησύχησα και άρχισα να ψάχνω, επειδή δεν έχω, άρχισα να ψάχνω από το κινητό μου να δω τι γίνεται. Και είδα τι έχει συμβεί, το διάβαζα, έβλεπα φωτογραφίες και είχα χαθεί από το χώρο και το χρόνο. Δεν υπήρχε χώρος, δεν μπορούσα να καταλάβω. Οι λέξεις δεν είχαν νόημα, οι εικόνες δεν είχαν νόημα, είχα μια άρνηση να πιστέψω αυτό που βλέπω. Λέγω, όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει γίνει αυτό. Με τοπική διάβαζα σύγκρουση. Πώς μπορεί δύο τρένα να συγκρουστούν με τοπικά? Μου ήταν αδιανόητο. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Θυμάμαι, δεν ήξερα τι να κάνω. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και σήκωσε ένας νεαρός, καταλάβαινα από τη φωνή του. Εγώ σε αυτή την ηλικία και έχοντας εμπειρία από με τα νοσοκομεία, με τα επίγοντα, με άσχημες καταστάσεις έχω έρθει, ήμουνα, δεν ήξερα τι να κάνω. Ρωτούσα λοιπόν από αυτό το νεαρό άτομο ότι εγώ έμαθα αυτό και θεωρώ ότι η κόρη μου είναι μέσα και πείτε μου ποια είναι τα επόμενα βήματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να με ηρεμήσει, να μου πει ότι όλα θα είναι καλά, μην ανησυχείτε, αλλά θα πάρετε τηλέφωνο, μου έλεγε, στο νοσοκομείο της Λάρισας για να μάθετε. Μου έδωσε δηλαδή τις πρώτες οδηγίες σχετικά με το τι διαχειριστώ. Αισθανόμουν ξαφνικά σαν να ήμουνα 5 χρονών που δεν ήξερα πώς να πράξω. Και από εκεί ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνα για να μάθω τι έχει συμβεί. Πριν το τηλέφωνο στην αστυνομία βέβαια, πήρα τηλέφωνο στο σπίτι στο γιο μου και το ρώτησα, θυμάμαι, έτρεμαν οι λέξεις. Είναι η Μάρθη στο σπίτι? Είναι η Μάρθη στο σπίτι? Μου λέει, μα η Μάρθη θα έμενε σε σένα, γιατί να είναι στο σπίτι? Τον είχα ξυπνήσει, δεν είχε καταλάβει κάτι. Και του λέω, Παναγιώτη, έλα λέω, σε παρακαλώ κατέβα, γιατί έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο και ίσως η Μάρθη έχει τραυματιστεί. Και μετά πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και μετά ήμουν στα τηλέφωνα και μετά ήρθε ο Παναγιώτης στο σπίτι με τον μπαμπά του. Ξεκίνησε όλος ο Γολγοθάς μας. Αχ, Θεέ μου, για να μάθουμε μέσα σε 24 ώρες περίπου ότι η Μάρθη δεν ήταν στη λίστα με τους τραυματίες. Ήταν στη λίστα με τους αγνοούμενους. Θα μπορούσαμε να το σπάσει κάποιος σε τρία βήματα, σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι η ρουτίνα της πλήρους και ολοκληρωμένης ζωής πριν, τα τηλέφωνα με την Μάρθη, με την κόρη, τι έγινε, θα έρθεις, πότε κτλ. Δεύτερο στάδιο, η στιγμή που παγώνουν τα πάντα. Και τρίτο στάδιο, η λειψή και αφόρητη ζωή μετά, που πρέπει να πενθήσεις δύο θανάτους, και του παιδιού σου και του ίδιου του εαυτού. Γιατί φαντάζομαι, και να μην το ζήσει και κανένας άλλος από εδώ και πέρα, όταν χάνεις το παιδί σου, χάνεις και τον προηγούμενο εαυτό σου. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, από τη Λάρισα που τη σώσαμε, την έσωσε η κυβέρνησή μας, και με όλα αυτά έτσι προς το τέλος παραμένουμε στο σύνθημα «μπαζώστε τους», τους αξίζει πραγματικά και είναι χρέος και του ελληνικού λαού. Με το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος μετά στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολή, σοβαρά, σε πιασά. Σοβαρά. Πλάκα μου κάνεις. Αφού σοβαρά. Bonjour, ma chérie, bonjour, mon petit chou. Α, δεν μπορώ πάλι τα γαλλικά. Είναι περιορισμένα αυτά που ξέρω στα γαλλικά. Μην με φέρεις σε δύσκολη θέση. Καλά μου, ρε τρελά μου, εντάξει. Λοιπόν, άκουσα. Άντε, μπορώ να σου πω άλλο τώρα. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε ούτε παπα ούτε. Ψήνομαι, ψήνομαι. Α, το ψήσε. Ούτε παπα ούτε. Να σου πω λίγο, με ρώταγε τις προάλλες, τι μου προκάλεσε το γέλιο, έτσι. Ρε φίλε, έχω μία πρόταση μόνο. Δεν θυμάμαι καν τις ρώταγα τις προάλλες, μην μου πιάνεις κουβέντα πρώτα 10 ημερών. Λοιπόν, γιατί κοντά θα πνιγώ τέλος πάντων. Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα αυτή η εβδομάδα, δηλαδή άκουσα χθες πυρηνικό ρυθιθί στο Απιθύτα. Ρε φίλε. Ναι, εκεί άγιο είχαμε. Ρε δεν μου έμεινε άντυρο, ρε φίλε. Ρε ακόμα γελάω, ρε. Το νιώθεις? Δεν το νιώθω, είμαι άνιωθος. Ναι. Λέγε. Γιατί δεν τον βραβεύετε τον Χατζηνικολάου, ρε? Με Πούλιτζερ, θα έπρεπε. Και... Ναι, είναι και συγκρουσιακός. Είναι όμως και ηγετικό στοιχείο. Για τις ιδέες του εννοώ συγκρουσιακός. Δεν διαπραγματεύεται. Εμετός. Κοίταξε, παλιά, τότε με το χρηματιστήριο μας είχε ειδοποιήσει. Μας είχε πει: μία μετοχή που κάνει 10 ευρώ δεν είναι δυνατόν να πουλιέται 100. Μας είχε ειδοποιήσει, είχε έρθει ο άνθρωπος. Μετά, με τον Καραμαλή που χρεοκόπησε τη χώρα, πάλι μας είχε ειδοποιήσει. Λέει: παιδιά, σε 2 χρόνια θα χρεοκοπήσουμε. Τι κάνετε? Ο άνθρωπος κάνει δημοσιογραφικό έργο. έργο. Μετά, με αυτό το παρατηρήσαμε, ναι. Το παρατηρήσαμε στη δεύτερη πέρασιά που τον πέρασε με τη γλώσσα. Μπράβο, λοιπόν, άκουσε να δει. Μετά με το μνημόνιο μα. Η πρώτη ήταν το ψηλό, αυτό που λέμε το αστάρωμα. Ναι, άσε με να εξπερμάτωσω. Λοιπόν, μετά με το μνημόνιο. Δεν γίνεται, αγάπη μου. Πολλές προσδοκίες έχεις και εσύ για αυτήν την ηλικία. Λοιπόν, πρόσεξε, μετά με το μνημόνιο, λέει παιδιά, με το PSI μα φάγανε τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μειωθούν οι συντάξεις αυτά. Τώρα τον έχει δει τον Χατζηνικολάου τώρα. Με τα τιμολόγια τρέχει του αγρότη που πούλησε την πατάτα 25 λεπτά. Βάλτο σε παρακαλώ αυτό λίγο. Εγώ πούλησα 25 λεπτά πατάτες. Και οι πατάτες μου πουλούνταν ένα 10. Για δεν πάνε να βάλουν κέρδη από τον νου. Ποιον φοβούνται. Τι είναι μαφιόζοι. Τι είναι καρτέλ. Τι είναι. Και τρέχει και πάει και λέει στο χοντρέβολο, ρε φίλε, την πήρε την πατάτα 25 λεπτά γιατί την πουλά 1,5 ευρώ. Τρέχει ο Χατζηνικολάου από πίσω στο χοντρέμπορο, τον έχει γαμίσει, τον έχει ξεσκίσει. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Σε πήρα κάτι βέβαια για κάτι πιο σοβαρό. Η αλήθεια είναι. Σε κάτι που αφορά και εμένα και τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου εκεί πέρα στην Ελλάδα. Πρέπει όλο ο κόσμο να ταχθεί με τι τοπικέ οργανώσει και τα σωματεία του πάμε, φίλε μου, στι επόμενε απεργίε. Γιατί όμω, γιατί τα σωματεία και οι τοπικέ οργανώσει και τα συνδικάτα πρώτα απ' όλα διδάσκουν στένο απέναντι σε όλου του καμπατζίδε. Αφεντικού, φασίστε και κυβερνητικού. Τι λένε, παιδάκι μου, έχει αγωνίσει εκεί στη Γαλλία. Φίλε, ναι, γιατί δεν είναι έτσι. Φίλε μου, κοίταξε να δει με αυτά που βλέπουμε. Άσε μας βρε αγάπη μου τώρα και από τη Γαλλία πήρες να μου πεις. Έλα σε παρακαλώ. Μα πρέπει. Πρέπει άστο. Δεν πειράζει. Έχουμε εδώ τα άγχη μας. Πήγαινε εκεί στην μπουλαντζερί σου να φας ένα ωραίο πανίνι. Βάζω και ιταλικό μέσα. Δεν έχω λεφτά. Άσε ρε μαλάκα. Λοιπόν γι' αυτό όλοι λοιπόν στις 28 Μάρτη μαζί με τους εργαζόμενους της Λάρκο που παλεύουν 4 χρόνια και κερδίζουν. Και φυσικά 17 Απριλίου στο Σύνταγμα. Όλοι εκεί φίλε μου. Και να μην χάσουμε. Άμα είναι να κάνουμε διαφημίσεις να πω και εγώ για την παράσταση. Λοιπόν. Να πει φίλε, να πει. Δεν λέω τώρα. Πέστα. Αφού είμαι εντάξει, 27 του μήνα τώρα την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή, 28 Χανιά, 29 Ηράκλειο και 10 Απριλίου Σταυρό του Νότου. Τα πάμε όλα, απεργιακά, παραστασιακά όλα. Το κλείσαμε. Παράσταση Ιούλιο έχει για να έρθουμε και εμεί να σε δούμε, ρε πούστη μου. Τον Ιούλιο? Ναι. Ναι, δεν το ήξερα να πάμε την ξεπλώστρα. Έλα σε παρακαλώ. Ρε φίλε, πώ θα σε δούμε εμεί, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, έχουμε σκάσει εδώ να πούμε. Πρέπει να κατέβουμε στην Ελλάδα, σε δούμε δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ναι, άντε μπορεί και Σεπτέμβριο. Και Σεπτέμβριο. Ναι. Α, ενδιαφέρον. Ιούνιο. Οπ, να μην ξεχάσω βέβαια. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, φίλε μου. Με τέτοιο παλμό, εγώ μου σηκώθηκε τρίχα. Σαν τον Κασελάκη που λέει απαιτεί να γίνει άμεση η κατάπαυση του πυρός. Ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώ τώρα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Όχι εξαιρέσεις, τώρα! Ναι, καλά, εντάξει, ο Κασελάκη. Δεν σχολιάζω το μαλακή. Θέλα, γεια.